rép, az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, nincs is talán, ha még a fölforog. Most, mint egy kabarék, új kabarék, recseg a készülék. Hallgatják idén, és ugyebár, hallják a délfülék. A festi kabarék, a festi kabarék, úgy szedves délünk, mint borda buborék. A szól a rádió, a kabaré dáridó, csak neves, hogy pusztos eles. Meggyűrűztek. A Karinti gyűrűvel 1982-ben kitüntetett Tabi László műsora. Bevezeti a szerző. Elnézést kell kérnem hallgatóimtól, ha kivételesen zavarban vagyok, noha egyébként slágfertig szoktam lenni, vagyis hogy a kisujjamban van minden közhely, amit ilyen alkalmakkor az ember elrebeg. Igen, zavarban vagyok, mert túlságosan szerénynek mutatkozni jogos ellenszenvet kell, s ez nem lehet a célom, de még ellenszenvesebb a szerénytelenség. Nem tudom, hogyan hajózhatnék el két veszedelmes zátony között most, hogy önmagamról kell beszélnem. Ha legalább lenne valahol a közelben egy rádióriporter, aki okos kérdéseivel fesztelen nyilatkozatra inspirálna. Mi is volna a riporter első és ugyancsak meglepő kérdése? Alig, ha nem így hangzana. Mit érez ön most, hogy megkapta a Karinti gyűrűt? Igen, egészen bizonyosan ezt kérdezni. De hát miért is ne kérdezhetném ugyanezt én saját magamtól? Próbáljuk csak meg. Mit érez ön most, hogy megkapta a Karinti gyűrűt? Hát igen. Boldog és büszke vagyok. Sokkal büszkébb, mint Karinti Frigyes lett volna annak idején, ha megkapja a Tabi gyűrűt. Igen, boldog vagyok, hogy figyelemre sem méltó munkásság. No nem, ez így túl szerény. Szóval boldog és büszke vagyok, hogy kiemelkedő munkásság. Nem, ez túl szerénytelen. Szóval boldog és büszke vagyok, hogy jelző nélküli munkásságomat a Magyar Rádió elnöksége erre a kitüntetésre érdemesnek találta. Éppen ezekben a hetekben van kerek 50 esztendeje, hogy eljegyeztem magamat a humorral. Soha sem mertem volna remélni, hogy ezt a jegyességet egyszer majd gyűrűvel szentesítik. Van még kérdése? Nincs? Köszönöm szépen. Akkor most leteszem a névjegyemet azzal a konferanszommal, melyet 1981. októberében a Rádió Kabari adásában hallhattak. Valaki töpreng 56 decemberében. Nem tudom, hogy kivándoroljak-e vagy sem. Mariska néni szerint bolond vagyok, ha nem vándorolok ki. De ő itthon marad. Márton bácsi azt írja a mexikói Vapapuanalhából, hogy maradjak. De ő régen kint van. A sógorom azt kérdi, miért maradnék? A néném azt kérdi, miért mennék? Vagyis a magam feje után kell mennem. Vagy a magam feje után kell maradnom. Tavaly ilyenkor mentem volna, de akkor nem mehettem. Most mehetek. De miért menjek, ha mehetek? És hová mennék? De ez a második kérdés. És miért mennék? Ez a harmadik kérdés. Hogy hová mennék? Nem tudom. Valamelyik rokonomhoz mennék, nyűgnek. De hát rokon van itthon is. Nyűg lehetek itthon. Viszont kint van magánkezdeményezés. Kezdeményezhetnék valamit magán. Talán bizony meggazdagodhatnék. Az jó lenne. De fel is kophat az állam. Az nem lenne jó. A harmadik lehetőség az, hogy éppen csak, hogy megélnék valahogy. De hát itthon is csak ez a három lehetőség van. Márton bácsi azt írja a Vapapuanalhából, hogy már tud spanyolul. Na jó. De a spanyolok is tudnak spanyolul. Vagyis tudnék beszélni a többiek nyelvén. De hát a többiek nyelvén tudok beszélni itthon is. Vagyis maradok. Igen ám, de majdnem 200 000 ember ment ki, az nem mint hülye. Tehát megyek. viszont 9 millió itthon maradt. Tehát maradok. Nem mindenben értek egyet azzal, amit ez a kormány csinál. Tehát megyek. Viszont a kormány sem ért mindenben egyet azzal, amit én csinálok. Tehát maradok. Ha kivándorolok, kiderülhet, hogy itthon jobb dolgom volt, mint kint. De viszont, ha nem vándorolok ki, nem derülhet ki, hogy kint jobb dolgom lett volna, mert nem tudhatom, hogy milyen dolgom lett volna kint, ha egyszer itthon maradtam. Ebben meg kell őrülni. Menjek, maradjak. Az első kérdés az, hogy miért vándorolnék ki? Mert nincs mit ennem, és leendő árváim is éheznek. Ez nem igaz. Eszegetek, és leendő árváim is esznek, eszegetnek, valami mindig akad, különben nem hízna az egész család. És pláne a feleségem. Ruházkodásra nem nagyon jut, az igaz, de amiatt csak nem utazhatok Papua-Nyugat-Guineába, hogy egy új balonkabátot vegyek magamnak. Vagy az asszonynak. Miért is akarok kivándorolni? Csak ugyan. Miért is? Pedig tegnap még a fejemben volt. De kár, hogy nem írtam föl valahol. Ha, hopp, megvan. Hát persze, a szabadság. Az bizony nagy dolog. Szabadság, az nagyon nagy dolog. Írja is Márton bácsi, hogy Papua-Nyugat-Guineában olyan nagy a szabadság, hogy ő még olyan nagy szabadságot nem is lát. Azt írja, hogy ott a szabadságnak se hossza, se vége. Ott reggelente az emberek úgy üdvözlik egymást, hogy na mit szól hozzá szomszéd, mára megint nagyobb lett a szabadság. És azt is írja Márton bácsi, hogy Papua-Nyugat-Guineában az ember nyugodtan szíthatja a mexikói kormányt akár a villamoson is. Ezért vándoroljak ki, ezért nem érdemes. Végeredményben a mexikói kormányt itthon is szíthatja. Mindig ketten beszélnek. Írta Tabi László. Szerkesztette Kaposi Miklós. Rendező Deák István. Bevezeti a szerző. Tisztelt jelenlevők és nem kevésbé tisztelt távollevők, abban egyeztünk meg Kaposi Miklós barátommal, hogy bevezető gyanánt ketten beszélünk, mert egy megnyitó monológ nagyon elütne a műsor egészétől. Előbb tehát én fogom méltatni Kaposit, mégpedig nagyon melegen, aztán ő fog méltatni engem, szintén nagyon melegen, legalábbis remélem. Szép hagyományt ápolunk ezzel. Nos, tehát... Megbocsáss, nem úgy beszéltük meg, hogy előbb én téged, és csak aztán te engem? Nem, hát beláttad, hogy minden méltatás annyit ér, amennyi a méltatott és a méltató személy tekintélyének összege. Akkor viszont mindegy a sorrend, vagy nem? Persze, hogy nem, mert ha én méltatok előbb, akkor én határozom meg a méltatás hőfokát, és akkor te már nem lehetsz annyi a smucik, hogy ne viszonozd az én el... Hogy ne viszonozd az én elragadtatásomat. Ha viszont előbb te méltatsz engem, kiszolgáltatom magamat neked, és ha te néhány szürke jelzőnél többet nem mondasz rólam, akkor én nem áradozhatok rólad, mert nevetségessé teszem magamat. Értem. Bízhatsz bennem, nyugodtan hozzáláthatsz. Nos, kedves hallgatóim, rövidesen olyan kiváló személy fog... Pillanat, kiváló helyet, mondhatsz nagyszerűt. Bízhatsz benne. Helyes. Tehát olyan nagyszerű ember fogja kijelölni helyemet a kortársi humoros irodalom területén, akinél erre hivatottabb és kényesebb ízlésű szerkesztő és irodalmár nem akad Európában. Szép. Köszönöm. Folytasd. Kaposi barátom, ez a szellemóriás... Bocsáss meg egy pillanatra, nem lesz ez sok egy kicsit. Semmit sem sokalok, ha rólam van szó. Szeretett például a görög dinnyét? Azt meghiszem. Nos, kedves hallgatóim, Kaposi, ez a szellemóriás szereti a görög dinnyét. Ez az elsőrendű humorista. A Karinti Színpad feltalálója és szervezője, szereti a görögdinnyét, de nem csak úgy szereti, mint egy átlagember, hanem szereti egész szívével. Társadalmi fejlődésünkbe vetett hitének minden áhítatával, a nemzetközi légkör enyhülésének azzal az izzó reményével, mely visszhangként zeng a békére vágyó emberiség szívében. Már megbocsáss, de azért a görög dinnyéről így beszélni, mégiscsak túlzás. Ki beszél itt a görög dinnyéről? Rólam van szó. Remélem nem felejted el, hogy én is szeretem a görög dinnyét. Szóval, kedves hallgatóim, Kaposi, ez a zseni. Kérlek, kérlek, most már fejezd be. A végén azt fogják hinni, hogy viccelsz. Helyes. Akkor most te jössz, feszülten hallgatlak. Nem fogsz csalódni bennem. Kedves hallgatóink, Tabi László műsora következik. Mióta világ a világ, ketten beszél az emberiség. Nem voltam jelen, amikor az első emberszabású majom lemászott a fáról, hogy két hátsó végtagjára állva körülnézzen egy kissé, de esküdni mernék rá, hogy társa a mellette levő ágon így szólt hozzá. Hová, hová, szomszéd? Nem lesz még egy kicsit korai? Mellesleg megjegyezve lehet, hogy ez utóbbinak volt igaza. Szóval lemászott az illető, és már pár százezer év múlva rájött, hogy ha két darab szárazfát huzamosan dörzsöl egymáshoz, tüzet csiholhat. De látván ezt egy társa felemelte melső végtagjának mutató ujját, s azt mondta, ide figyeljen maga szamár, ne az egyik fát dörzsölje a másikhoz, hanem a másikat az egyikhoz. Azóta is ketten beszél az ember, hiába szaporodott. Más véleményen volt az egyik ősemberi falka, és másként vélekedett a másik. Újabb pár százezer év alatt népekké cseperedett az emberi nem, és mást mondott az egyik nép, és mást mondott a másik. Mióta a világ az ész perlekedik az ostobasággal, a tisztesség a becstelenséggel, a jó a rosszal, a fehér a feketével, az erőszak a békességgel, doktor Szabó néval, és majd megtetszenek látni, hogy így lesz ez az idők végezetéig. Ketten beszélnek még akkor is, ha véletlenül ugyanazt akarja mind a kettő, mert az egyik emígyen akarja ugyanazt, a másik viszont amúgy. Ketten beszél az egész világ, mert más mond az egyik fele, és más a másik. Sőt, ketten beszélek még egymagamban is, mert az egyik énem azt mondja, hogy elmélkedjek még egy kicsit, a másik énem viszont azt sugallja, hogy jobban teszem, ha abba hagyom. Legyen neki igaza. Szabad idő. Tegye a szívére a kezét, uram, és feleljen őszintén. Hogy tölti maga a szabad idejét? Őszintén felelek, nem tudom. Eddig még nem figyeltem meg. Akkor alig ha töltheti tartalmasan. Ezt nem is tagadom. Szokott például sétálni a jó levegő? Nem szoktam. Elég baj. Ígérje meg, hogy naponta legalább 2 órát sétálni fog. Megígérem. A nők egyenjogúsága 4 dologban nem valósult meg a mai napig sem. Gyengébben sakkoznak, mint a férfiak, zeneszerzők és karmesterek között nemigen található nő, a jelentékeny matematikusok szinte kivétel nélkül férfiak, és végül mindig férfi a humorista, vagyis az az egyébként is ritka fajzat, aki a humorírást hivatásszerűen, hogy úgy mondjam, főállásban műveli. Hogy mi ennek az oka, talán a nálam okosabbak tudják, nekem fogalmam sincs róla. Amiként azt sem tudom, hogy a kabaré színpadon miért a férfiak viszik a prímet, és a női szerepek, ha egyáltalán vannak, mindig halványabbak. De hogy a saját portámhoz még közelebb seperjek, majdnem 20 vígjátékot írtam életem során, de egy kezemen meg tudnám számolni, hogy vérbeli vígjátéki szerep színésznők részére mennyi volt bennük. Az kétségtelen, hogy közönség sikerre csak a nőpárti vígjáték számíthat, és ez egyben azt jelenti, hogy a férfiakon kell nevetni a közönségnek, De még ennek a törvénynek az ismeretében is érdemes elgondolkoznunk azon, hogy miért drámai szerep a megcsalt feleség, és miért mulatságos a felszarvazott férj. Már maga a szóhasználat is különös. Felszarvazott feleségről még senki sem hallott. Nem furcsa? A színésznő általában csak akkor kacagtató, ha vagy kövér, vagy anyós. Kivételesen szerencsés esetben egyidejűleg mind a kettő. Egy kövér anyós, biztos siker. Mindezt elsősorban azok számára mondtam el, akik furcsálják, hogy mikrofonunk elé többnyire színészek, és nem színésznők lépnek. Mert biztos, hogy akadnak, akik furcsálják. Ha mások nem, jó magam feltétlenül. A férfi életéről. Ha uraságot férfi meg fogja érteni az én szomorú történetemet, feltéve, ha elhiszi, hogy lehet egyetlen pillanat alatt első látásra beleszeretni valakibe. Mindent lehet, csak akarni kell. Nem tréfa dolog, amit elmondok, mert már 3 éve éltem harmonikus házasságban Bözsivel, a feleségemmel. Az őrült lángoló szenvedély, ami hajdan összekötött minket, mint egy 1,5 órával az esküvő után persze ellobbant, de hát ilyen az élet. Máig is jól meglettünk volna, ha egyetlen pillanat alatt meg nem ismerkedem Jucival, és belé nem esem, de halálosan. Ebben a nőben nem volt semmi különös, talán még szép sem volt, de reszketett minden porcikám, ha ránéztem. Ezt egy vérbeli nő persze megérzi, és láttam rajta, hogy már is viszont vagyok szeretve. Nem akartam titkolózással megalázni ügyünket, elhatároztam tehát, hogy mindent őszintén megvallok Bözsinek, döntsön ő, hogy mi legyen ezek után. Hazamegyek hát, és vacsora közben így szólok hitvesemhez. Angyalkám, sajnos közölnöm kell veled valamit. Én halálosan beleszerettem a Strasser Olgába. Hogy Olgába? Az előbb Jucit mondott. Ez már valamivel később volt. Szóval mondom a feleségemnek, hogy előbb csak néz, aztán könyv szökött a szemébe szegénynek. Váljunk el, kérdem tőle, mire ő csak néz rám és szomorúan bólint, majd a szívem szakad belé. Kegyetlen helyzet, nem is csodálom. Mondom erre a franciskának, hogy a feleségem szeret, de hajlandó válni, és kérdem tőle, hogy nőül akar-e jönni hozzám. Miféle franciskáról beszél? Az imént Olgáról volt szó. Ez már valamivel később volt. Igaz, Jucci maga volt a testet öltött izgalom, Olga viszont gyönyörű volt, mint egy festmény. Ám de Franciska egyesítette magában az észvesztő vonzást a festői szépséggel, és úgy éreztem, hogy lehetetlen nélküle élnem. A legkívánatosabb nő volt, akit valaha is láttam, és képzelje csak, ez a ragyogó asszony, ez a földiekkel játszó égi tünemény nem is akart feleségül jönni hozzám. Azt mondta, hogy neki már 3 férje is volt, tartósabb a szerelem, ha csak időnként látjuk egymást. Erről persze nem szólt az asszonynak. Nem, de azt megmondtam, hogy szakítottam Olgával. Múló fellobbanás volt, legyen szent a béke ismét, és ez a drága asszony megbocsátott. Maga pedig zavartalanul imádhatta a franciskáját. Miféle franciskáról beszél? Hogyha miféléről? Hát nem ezt a nevet mondta az imént? Ja, ez valamivel előbb volt. Julikának voltam már ekkora rabja, Zsombék Julikának. Talán hallott már róla. Nem volt párja az országban, gyönyörű volt, mint a Mílói Vénusz, izgalmas, mint egy jó krimi, és úgy főzött, mint egy istennő. Ekkor elhatároztam, hogy nem bízom a feleségemre a sors útjait, és bejelentettem neki, hogy válni akarok, mert fülig beleszerettem özvegy Csömöszkei Gézánéba. Vagyis Júliába. Hogy a Júliába? Terusba! Juliánál tartottunk. Az valamivel előbb volt. Mit mondjak erről az asszonyról? Nincs nehezebb dolog, mint lefesteni az igazit. Ebben a nőben egyesült minden elképzelhető női erény. Az erényt is beleértve. Ez az asszony maga volt a teljes tökéletesség minden tekintetben. Nyilván uraságod is tudja, hogy egyszer él az ember. Aki megtalálja az igazit, nem lehet belátással még a saját feleségére sem. És mit szólt ez a szegény asszony? Mármint, hogy a felesége. Képzelje csak. egyetlen perc alatt örömmel egyezett bele a válásba. De tudja, hogy miért? Mert akkor már szerelmes volt Króm Gyulába, a tömbizalminkba, s ez neki elég volt ahhoz, hogy elváljon tőlem. Soha se hittem, hogy ilyen lelketlen tud lenni. Így aztán békességgel elváltunk, ő nőül ment Króm Gyulához, ez a hitván senkihez, én meg nőül vettem Marikát. Nem te rust? Az valamivel előbb volt. Na, hát ez az én históriám. És mennyi idő alatt ment végbe ez az egész Jucitól egészen Marikáig? 42 év alatt. Csak tömören akartam elmesélni, elvégre maga is ilyet, meg én is. Sétál naponta 2 órát, amiként azt a múltkor megígérte? Bizony sétálok, ha már egyszer megígértem. És jól esik? Nem mondhatnám, de elviselhető. Mit csinál séta közben? Hogy mit csinálok? Lépkedek. Más semmit se csinál? Nem valami tartalmas séta. Ígérje meg, hogy séta közben olvasni fog. Megígéri? Meg. És mit olvassak? Például szép irodalmat, teljes? Meg lesz, uram. Mi legyen ebédre? Jaj, édes jó istenkém, miért vertél meg ilyen lelketlen férjel? Jól hallok, szívem. A végén kezded. Igen. Tudhatod, hogy minden pénteken ide jutunk. Elhatároztam, hogy megkímélem magamat mindattól, ami a kétségbeesésemet megelőzi. Ez nagyon jó ötlet. Lelketlennek nevezel, és ezzel készen is vagyunk. Kitűnő! Ezek szerint sírni nem is fogsz. Te mafla! Hát még mindig nem tanultad meg, hogy sírni csak aztán szoktam, hogy lelketlennek neveztelek? És mi lenne, ha a sírást is elhagynád? Lelketlennek nevezel, nem sírsz, eszünk valamit, megnézzük a tévé mai műsorát, aztán lefekszünk aludni. Én nem hiszem, hogy a sírást el tudom hagyni. Már is folytogatja a torkomat a könyv. Védj erőt magadon, angyalom. Az akarat erő csodákra képes. Tanácsot adni, azt tudsz! De igazi segítőkészség sohasem volt benned. Adj ide egy zsebkendőt. Várj! Tegyünk még egy próbát. Hát, ha szerencsés napunk van. Kezd el, szívecském. Kezd el te. Nagyon jól tudod, hogy mit szoktam kérdezni, ilyenkor pénteken este. Persze, hogy tudom, de te is tudod, hogy mit szoktam felelni rá, hogy rád bízom, nekem mindegy. Erre én azt szoktam felelni, hogy mindegyet nem tudok főzni, annyi jó érzés lehetne benned, hogy legalább tanáccsal segítesz. Ha már bevásárolni, főzni, mosogatni, úgyis nekem kell. Ezt szoktam mondani, vagy nem? Szóra. Erre én azt szoktam mondani, hogy főzzél, amit a piacon a legkönnyebben kapsz. Erre én dübegurulok, és azt mondom, hogy a piacon mindent kaphatok, de nem tudom, hogy te mit szeretnél enni. Erre én azt mondom, most már kissé idegesen, hogy valahányszor kicsikartál belőlem valami konkrét javaslatot, a végén mindig valami más lett a vasárnapi ebéd. Úgy van, ezt szoktad mondani, és utána durcásan hallgatsz. De erre te még mindig nem hagysz békén, és rám ripakodsz, hogy mondjak valamit. És miért követeled ezt? Mert valami mást csak akkor tudsz főzni, ha én valamit már mondtam. Már megint kezd? Nem kezdek semmit, csak összefoglaltam a sablont. De ma másként lesz, angyalkám. Esküszöm, hogy ma meg leszel velem elégedve. Nos, lássunk hozzá. Te kezded. Na jó. Mondd, Gézám, mit főzzek vasárnap ebédre? Csinálj egy jó húslevest, marhahúst zeller szósszal és túrós palacsintát. Ezt komolyan mondod? A legkomolyabban. De hiszen utálod a zeller szószt is, meg a túrós palacsintát is. Ne törődj vele, az a fontos, hogy te annál jobban szereted mind a kettőt. Hát nem értette hólyak, hogy én azt szeretnék főzni, amit te szeretsz, és nem azt, amit én szeretek? Értsd meg, anyukám! Én vasárnap azt szeretném ebédelni, amit te szeretnél ebédelni. Milyen gonosz vagy! Ha arról van szó, hogy kihozd a sodromból, mindig ki tudsz találni valamit. Komolyan kérlek, Géza, mondd meg, hogy te mit akarsz enni vasárnap ebédre. Nekem mindegy. Mindegyet nem tudok főzni. Annyi jó érzés lehetne benned, hogy legalább tanáccsal segítesz, ha már bevásárolni, mosni, főzni, mosogatni úgyis nekem kell. Főzzél azt, amit a piacon a legkönnyebben kapsz. A piacon mindent lehet kapni. Na most jól figyelj, anyukám. Mert most jön az új változat. Megmondom nyíltan, egyenesen, hogy mit főzzél vasárnap ebédre. Na, végre! Főzzél egy jó paprikás krumplit kolbásszal és fejes salátával. Ezt komolyan mondod? A legkomolyabban, tudod, hogy imádom. Ez neked egy vasárnapi ebéd? Mondj valami mást! Mást nem tudok mondani, ez az egyetlen étel, amit ismerek. Ja, édes jó istenként, miért veltél meg ilyen lelketlen férjel? Olvasom a Magyar Nemzet külpolitikai rovatának egyik nagybetűs címét, Schmidt kancellár és Thatcher asszony tanácskozása. Tehát Schmidt rangja kancellár, Thatcheré asszony. Nem, de a női egyenjogúság megcsúfolása ez? Miért kell hangsúlyozni Mrs. Thatcher női voltát, amikor mint az angol kormány elnöke egy másik állam vezetőjével tárgyal? Még a Mrs. is nyugodtan elhagyható, és kifogástalan az idézett cím így is, Schmidt kancellár és Thatcher miniszterelnök tanácskozása. Az egyenjogúság figyelembevételével megfelelt volna ez is, a hímnemű Schmidt kancellár és a nőnemű Thatcher miniszterelnök tanácskozása. Ha már mindenáron utalni óhajtunk arra, hogy a tárgyalófelek egyike a hajdan gyengébbnek nevezett nem képviselője, még meglepőbbnek hangzott volna a cím ilyen formán, tanácskozott egy államférfi és egy államnő. Miért beszél a rádió, a televízió és a sajtó következetesen miniszterelnök asszonyról? A miniszterelnök az miniszterelnök, nem ér-e való tekintet nélkül. Ha megszólítom, akkor persze miniszterelnök asszony, csak úgy, mint hogy miniszterelnök urat mondok hasonló esetben. De hallottam már a televízió hírbemondójától ezt is, Anglia első kormányfőnője. Ez aztán már igazán aranyérmes szamárság. A teljes egyenjogúság azt követeli, hogy a miniszterelnök nő volt, csak valami ilyen forma címből derüljön ki. Az ellenzék vezére a nemzetközi nónap alkalmából egy csokor ibolyát nyújtott át a miniszterelnöknek. Olvassét a közben, amiként azt a múltkor megígérted? Olvasok. Bravo! És mit? Csapányi Tivadar elbeszéléseit. Nem valami tartalmas olvasmány. Na de ha már belekezdtem. A szabad idejében művelődnie is kellene, nem gondolja? Ami igaz, az igaz. Mit ajánl? Hallgassa közben a rádió ismeretterjesztő műsorait. Megígéri? Meg. Egy pedás asszonyról. Hát kiengedték az ideggyógyintézetből. Kedves uram, ennek örülök. Igaz, hogy egy fél deci tej juttatta oda? Igaz, bizony. Ha nem esik nehezére, mondj el, hogyan történt. A feleségem nagyon pedáns, ennyi az egész. Na de mégis, érdekelnek a házassági tragédiák, elvégre magam is nős vagyok. Hogy kezdődött a dolog? Kávét főztem. A kávéfőző mellé szokásomhoz híven oda tettem egy fél deci tejet melegíteni. Egy kis nyeles fémedényben. Maga szerint mennyi egy fél deci? Még pálinkából se sok. Na, gondolja? Akkor folytatom. Közben levettem a kávéfőzőt, véletlenül nekiütöttem az edény nyelének, és a tej a főzőlapra ömlött. Oda se neki. Gondolja? Akkor folytatom. A tej égett szagára sikoltozva berohant a konyhába hitvesem. És látva a katasztrófát, a karjaimba ájult. Ez még nem olyan nagy baj. Ez még nem. De a következő pillanatban magához tért. és zokogva hozzálátott, hogy a kiömlött tej nyomait eltüntetse. Egy percnyi munka. Gondolja? Akkor hallgassa meg, mit művelt az a pedáns asszony. Elsőbben is fogott egy szivacsot, és letörölte az edényt. Aztán kimosta a szivacsot, és egy vizes rongyal tért vissza. Kinyitotta a sütő ajtaját, és kitörölte az ott talált tepsit, mondván, hogy felülről belecsurgott a tej. Ezek után kimosta a rongyot, és kést ragadott, hogy lekaparja a főzőlapra égett tejet. Utána tisztára súrolta a kést. Most egy erős szálú kefét hozott, és elkezdte dörzsölni a konyha kövét. Azt állítva, hogy a kövön bokáig áll a tej. Ott, ahol a tej nyomait is eltüntette, világosabb lett a kőpadló. Erre felmosta az egész konyhát. Ennek megtörtént, után tiszta kötént öltött, és a régit beáztatta valami mosószeres vízbe, mert, mint mondta, a kötény egy csurom, egy tej lett. Kész? Na, ne vicceljen! Hitvesem akkor újra sírni kezdett. Atya Isten, miért? Mert a vadonatúj papucsa szétázott a tejben. De hiszen ez képtelenség. Mindegy, hogy képtelensége vagy sem, ha egyszer a papucsa szétázott. És mindez egy fél deci tejtől, és maga mit szól? Mindegy, hogy mit szóltam, ha egyszer a papucsa szétázott. Másik papucsot vett fel, és mert közben kihűlt a főzőlap, lesúrolta és vaskorral lecsiszolta. Ennek megtörténte után hozott egy száraz törlőruhát, és letörölte vele a tejet a fali csempéről. Azt mondta, hogy oda fröccsent a tej, amikor az edényt fellöktem. Utána azt a törlőruhát is kimosta egy lavorban, majd kimosta a lavort. Aztán a lavor helyét a hokedlim egy szarvasbőrrel letörölte. A szarvasbőrt kimosta a mosogató csapja alatt, de ettől teljes lett a mosogató alja. És azt is kimosta. A fejem búbjától a talpa, míg csupa tej lettem, mondta akkor. Azzal bement a fürdőszobába és megfürdött. Utána kimosta a kádat, és a rongyot, amivel a kádat kimosta. Ne folytassa, mert én is beleőrülök. Ha fogadja részvétem. Na. Nem várja meg a happy endet? No csak, az is volt. Hát persze. Amikor megnyugodva előkerült a fürdőszobából az asszony, így szólt. Most pedig megisszuk a kávét. Mire én azt kérdeztem? Melegítsek egy kis tejet hozzá? Nem kell, felelte erre ő. Amennyi kell, annyi még maradt a nyeles edényben. Ekkor kaptam az idegrohamot, és vittek be a klinikára. Szép kis happy end. Nekem jól jött, uram. Nos, hogy megy a séta? Egészen jól. Hallgatja a rádiót közben? Igen, ha már megígértem. Minden novella után meghallgatok egy tudományos előadást. Bravo! Tegnap például mit hallgatott? Stock Döme előadását az asztrofizika jövőjéről. Szép! A könyv a jobb kezében van, ugye? Mit csinál a bal kezével? Azzal fogom a rádiót. Adok egy tanácsot. A rádiót akassza a nyakába, és akkor a bal kezével súlyzózhat séta, olvasás és művelődés közben. Hogy ne csak a lábát erősítse. Megígéri? Meg. És hogy vagytok különben? Hiszen ha különben lennünk. Viccel? Nem. Csak jó képet akarok vágni a kérdésekhez. Tudni, még egyáltalán nem vagyunk jól. Sőt, nem lennék meglepve, ha végén elválnék a feleségemtől. Nem vagy eszednél. Ennyi év után. Ostoba kérdés, a sok év éppen úgy lett akadály, mint indíték. Hát akkor történt valami? Igen. Sajnos történt valami. Nem fogod elhinni. Több évtizedes házasságunkba bekillent. Az a bizonyos harmadik. Ehhez mit szólsz? Már megbocsáss, öregem. Hány éves vagy te? 72. Beleestél valakiben? Ugyan, kérlek, nem rólam van szó, hanem Margitról. És mielőtt megkérdezed, hogy ő hány éves, megmondom. 68. Jó, mi? Évbontó. Ha nem fáj nagyon, mondd el, mi történt. Nagyon fáj, de azért elmondom. Szóval, megyek haza egyik este, körülbelül 6 héttel ezelőtt, már éppen le akartam nyomni a szobája kilincsét, amikor meghallottam a hangját. Na gyere, gyere, csak meg ne harapsz, te őrült. Atya Isten, mit éreztél? Képzeleted? Egy másodpercig arra gondoltam, hogy be se nyitok, gyűlölöm a kínos jeleneteket, aztán győzött bennem a kíváncsiság. Benyitottam. És kit találtál nála? Fülöpöt. Csak nem dr. Késmárki Fülöpöt, a körzeti orvosunkat? Nem. Ennek a Fülöpnek nincs vezetékneve. Ez egy macska. Most mit bámulsz rám, mint Bori az új kapura? Nem tudtam, hogy macskátok is van. Nincs macskánk. Nem is volt soha. Fülöpöt akkor láttam először. Egy özvegy asszony, aki a szomszédban lakik, ő is nemrégen kapta. Alapjában szép és fiatal kandúr, de az én életemet megkeserítette. Hogy értem ezt? Féltékeny vagyok rá. Te nem vagy normális. Vagy engem nézel hülyére. Ide figyelj, te szamár! Ez a dög most már hetek óta átjár hozzánk, és Margit olyan gyöngét szeretettel veszi körül, amilyenben nekem nem volt részem 40 évvel. Alig várja, hogy Fülöp reggelente megjelenne, meleg tejjel fogadja. És az előző napi ebédből a legszebb mócsingokat teszi félre neki. Valósággal ellágyul, amikor Fülöp beugrik a konyha ablakot. Restelem, de elmondom, hogy a múltkor, amikor egyszer féltékenységi rohamomban rusnya féregnek neveztem Fülöpöt, és mit tagadjam, oldalba rúgtam. Margit sírva fakadt. Szereti Fülöpöt. Semmi kétség. És téged nem vár meleg tejjel, finom mócsinga? Hát nem akarsz megérteni, látom. Hát elmondtam az imént, hogyan fogadja Fülöpöt. Hogy fogad engem, amikor este hazatérek? Jobb szó hiány, hadd mondjam így, tárgyilagosan. Szervusz, szervusz. Nyilság, semmi különös. Hoztál kenyeret? Hoztam. Szólj, ha vacsorázni akarsz. És így tovább. Nix gyengét hang, nix könnyes tekintet, semmi gyügyüli-mugyüli, ami Fülöpnek kiár. Hát ez az, ami nekem fáj. Hogy az a női gyengétség, látság, betézőket, amivel engem 40 esztendővel ezelőtt elbájult és lebilincselt, megvan a feleségemben ma is, csak éppen nem az én irányomban nyilvánul meg. Csoda, ha a válás gondolatával foglalkozom. És mindenről a feleséged nem is tud? Már hogy ne tudna, tegnap előtt reggel, amikor Fülöpöt leöntöttem egy pohár hideg vízzel, így szóltam hozzá, válasz, vagy ő, vagy ő. És mit felelt? Hogy meghűltem. Szerintem fején találta a szöget. Nekem 40 éves házasság után azt mondja, hogy meghűltem. Bezek, ha Fülöp szólította volna fel, ugyanerre nem alázta volna meg azt a tolakodó dögöt. Azt mondta volna neki, hogy aranyos kis kicsicskám, hogy is lesz féltékeny arra a vén szemára. Hát nem téged várlak meg tejecskével, finomusikával minden reggel? De nekem azt mondja, hogy meghűltem. Nem ismersz egy jó vállóperes ügyvédet? Ne siessd el a dolgot. Valamiről ugyanis megfeledkezel. Arról, hogy Fülöp viszonozza a gyengét szeretetet. A macska hálás. Dörgölődik. Hát, dorombol. Hízeleg. Dorombolsz te, ha a feleséged elé teszi a vacsorát? Dörgölődzöl? Hízelegsz? Fogadni mernék, hogy meg se köszönöd. A gyengétség kölcsönös dolog. dolog, nem de? Ha szükségét érzed, tanúsítsd gyengétséget magad is. Ebben igazad lehet. Na látod, 40 év után nem válik el az ember. Igaz? Még ma? Veszek egy drótszörű foxit. Súlyzózik, miként azt a múltkor megígérted? Hogyne, hol a jobb, hol a bal kezemmel. Bravo! Most már hova tovább elmondhatja, hogy a szabad idejét elég tartalmasan tölti. De azért még mindig nem az igazi. Nem. Mit ajánl még? Hogy áll a zenével? Sehogy, botfülem van. Az nem baj, attól még énekelhetne. Séta közben? Miért ne? Nem csak a zenei hallása fejlődik tőle, de a tüdejének is jót tesz. Tehát foglaljuk össze. Sétál, közben olvas, rádiót hallgat, súlyzózik és énekel. Nem boszorkányság. Megígéri? Meg. Nem könnyű a férfi élet. És hogy van a kedves felesége, Pomázovics úr? Melyik? Hogy érti azt, hogy melyik? Hát hány felesége van magának? Nekem? Három. Maga bolond? Nem, Mohamedán. Ezt most hallom először. És mikor tért át a Mohamedán hitre? 3 éve, egy jugoszláviai úton, Szarajevóban, ha mindent tudni akar. És a feleségei is mohamedánok? Hát az csak természetes. Mind a 4-en egyszerre tértünk át. És miért? Az orvosom tanácsának. Már a végleges idegösszeroppanás szélén álltam, képzelje. Az orvosa is mohamedán? Az orvosom dr. Konitzer Gedeon, kiváló belgyógyász. Egyszer egy kuvaiti üzletembert kezelt, képzelje, akit a kórházban a 3 felesége látogatott. Innen támadt az ötlete, hogy legyek mohamedán. Hát, törvényeink nem ismerik a több nejűséget, sőt, büntetik, tudja? Ez minket nem érdekel, mi mohamedánok vagyunk. De a uraságot nagyon finnyás, vegye úgy, hogy élettársaim vannak. Az élettársaim számát pedig tudtommal nem korlátozza a törvény. És minek kellett magának 3 feleség? Nézze, mert Sárikában, aki már 24 éve a nejem, nem találtam meg a teljességet. Nagyszerű asszony egyébként, a legmélyebb szeretet fűz hozzá, úgy is mondhatnám, hogy szinte az anyám, meg se tudnék lenni nélküle, de volt egy gyengéje. A hivatásom sohasem érdekelte. Márpedig nekem nem minden a jókozta tiszta inga kifogástalan ellátás. Mi a maga foglalkozása, Pomázovics úr? A húzal finomító tröszt tervező mérnöke vagyok. Többszörösen kitüntetve. Ezt elsősorban Józsának köszönhetem. Ki az a Józsa? Ki? Hát a második feleségem. Közöttünk maradjon, szemre olyan, mint a vasorlú bába, de jobb mérnök, mint én. Szakmai szempontból az egyetlen támaszom volt mindig is. És okos, mint egy ókori görög bölcs. Józsa nélkül a pályámon semmire se vittem volna, mert nem csak kitűnő mérnök, de az érvényesülés titka is a kis ujjában van. Azokat az apró praktikákat, amik nélkül nem lehet feljebb jutni a ranglétán. Ez kívülő fújja. Némi túlzással azt is mondhatnám, ő az én eszem. A karrierem motorja. Hát meg sem tudtam volna lenni nélküle. De neki is volt egy gyöngéje. Még egy lágy tojás sem tudott megfőzni. Még azt sem tudta, hogy a tűnek melyik végével kell varni. Sárika a legrégibb hitvesem, velem egykorú. Józsa 4 évvel idősebb nálam. Velük ellentétben Panni 20 évvel fiatalabb, mint én. Hát gondolom, ő a 3. feleség. Úgy van, ragyogó teremtés, sütni, főzni sosem tudott. 8 általánosa van. Képzelhető, hogy mennyit ért a mérnöki hivatáshoz, de nagyon kedvesen buta. És ami a legfőbb erénye, ha csak rápillantok, hát olyan férfiasság önt el, hogy az eget is nagy bőgőnek nézem. 53 éves, amúgy egészséges férfi vagyok, hát kell-e magyaráznom, hogy mit jelent számomra ő? De ha ilyen jól el van látva mindennel, miért kapott idegösszeomlást? Hát kérem szépen. Ez a három nő évekig nem tudott egymásról, pontosabban Józsa nem tudott Panniról, Panni nem tudott Józsáról, mind a ketten tudtak Sárikáról. Sárika nem tudott egyikről sem. Már magában ez az áldatlan helyzet egymagában idegesített. A tetejében meg Panni Kőbányán lakott, Józsa Óbudán, én meg Sárikával ugyebár Pesten. Hát csoda a mai közlekedési viszonyok mellett testileg, lelkileg dögrovásra kerültem, arról nem is beszélve, hogy a nők okkal és ok nélkül féltékel természetűek, hát emiatt is szenvedtem. Csak már fogyni kezdtem. Egyre rosszabbul aludtam, attól kellett tartanom, hogy előutóbb kiújul a gyomorfekélyem. Marok számra szedtem a nyugtatókat, amitől általános étvágytalanság lett úr rajtam. Ennek következtében Sárika, az angyal sokat sírdogált, amitől viszont még idegesebb lettem. Alig tudtam odafigyelni Józsára, arról nem is beszélve, hogy Pannit is kezdtem elhanyagolni. Szóval a teljes összeomlás előtt elmentem Konitzer doktorhoz, aki megvizsgált, közölte, időnek előtte elpusztulok, ha nem rendezem az életemet. Ekkor említette ezt a bizonyos kuvaiti pacienst, no hát ilyen előzmények után határoztam el, hogy áttérek a Mohamedánra. Jó, jó, de hogyan tudta erre rávenni őket? Téved, ha azt hiszi, hogy nehéz volt. Hát nem könnyű manapság egy olyan rendes, becsületes férjet találni, amilyen én vagyok. Belátták, hogy mindannyian jól járunk, ha tiszta vizet öntünk a pohárba. Belátták, hogy mindannyian megkapják, ami belőlem számukra fontos. Józsa már nehezen bírta a magányt, most sincs egyedül. Panni, aki egy állami fodrászatban dolgozik, alkoholista szüleivel lakott együtt egy egyszobakonyhás, félkomfortos lakásban, most gyömölyű szobája van a Gellértegyen, Erkélyel a Dunára. Két lakásért kaptunk egy négyszobásot összkomforttal. És mit szólt az ötlethez Sárika? Hát, amit mondani szokott. Csináljak, amit akarok neki, teljesen mindegy, hogy hány személyre főz. Na és mondja csak... Az áttérés könnyen ment? Igen, 300 dinár fejenként. No, az nem sok. Ezen kívül ki kellett jelentenünk, hogy Allah csak egy van, és Mohamed az ő profétája. És most élnek boldogan. Hát igen, de nem zavartalanul. Hát hiába, no, az asszonyok körül mindig van valami zűr. És pedig? Nézze, eleinte rendben volt minden. Egy ideje azonban a feleségeim vetélkedni kezdtek egymással. Panni be akarja bizonyítani, hogy jobban főz, mint Sárika, minden szabadidejét a konyhában tölti, a haja hagymaszagú, este felé holt fáradt, na mit magyarázzam, nem a régi. Sárikát régebben sohasem érdekelte, hogy mi a munkám. Újabban állandóan beleszól a hivatalos ügyeimbe, hogy lefőzze Józsát, és a legnagyobb szamárságokat mondja, amitől én persze a falra mászom. De a legkínosabb az, hogy Józsa már egyáltalában nem törődik a mérnöki munkámmal. Ellenben hetek óta kozmetikushoz jár. Már a harmadik új pongyolát vásárolja. A múlt héten egyik este kihívóan nézett rám, amitől elájultam. Élhetnénk úgy, mint négy galamb, még sincs nyugalma. Hát akkor most már értem, hogy miért kicsörög ebben a levegőtlen presszóban kora este, noha otthon a gyönyörű lakásban három felesége van. Nem miattuk ülök itt, egy hölgyet várok. Jó! Ne őrítsen meg, kicsodát! Tünemény. Remek háziasszony, semmi sem érdekli jobban, mint a munkám, olyan szép, mint egy balatoni naplemente. Na, akkor nem zavarom. Hány órára jön ő nagysága? 7:30, ha Allah is úgy akarja. Mi az, uram? Már megint itt tölti az idejét a talponállóban? Igen, abba hagytam a sétát, olvasást, művelődést és az éneklést. Miért? Unatkoztam! Akik egymásra találtak. Bocsánat, uram, hogy megszólítom, de már régen készülök rá. mi már 20 éve találkozunk minden reggel itt az aluljáró lépcsőjén, ugyebár. Pontosabban 21 éve, amióta Pestre költöztem. Igen. Úrságot 8 óra 20 perckor halad felfelé a lépcsőn, ugyanakkor, amikor én lefelé megyek. Így van. 21 éve tekintünk egymásra minden reggel, valóban. Igen. Valami oka van annak, hogy olyan félreérthetetlen ellenszenvvel néz rám reggelente? Hogy nem mondjam, undorral? Ismert ránk közelebbről is? Nem. De az, hogy undorral pillantok önre, túlzás. Inkább csak utálattal. Aha. Árnyalatti különbség. De legyünk pontosak. És ön engem ismer, tudja, hogy ki vagyok egyáltalán? Nem, sejtel, nem sincs róla. Akkor miért néz rám úgy, mint aki megöltem az apját? Na, éppen erről van szó. Nincs értelme tagadnunk, hogy kölcsönösen utáljuk egymást. De miért? Miért? Ezt szeretném firtatni, ha van néhány szabad perc erre a célra. Ön talán pszichológus? Nem, egyszerűen kíváncsi vagyok. De engem az irritál, hogy önnek már bocsásson meg, olyan malac pofája van. Mélyen ülő szeme és egész ábrázata mérhetetlen ostobaságról tanúskodik, és mindehhez felszegett fejjel jár, mint aki büszke a saját bornírtságára. De vajon mit utál ön én bennem, akit általában jóképűnek mondanak? Levelező tagja vagyok az akadémiának, és semmiféle különös ismertető jelen nincs. Nincs? Na ne mondja. A maga még sohasem nézett tükörbe. Miért? Mit láthatok ott? Megmondom, de ne sértődjék meg. Minden idők leggusztustalanabb, legnagyképűbb, legpöffeszkedőbb ábrázatát. Na nem, uram, hát ezek nem konkrétumok. Én azt mondtam, hogy önnek malacpofája, milyen ülőszeme van és felszeget, fejjel lépked. Ezek ténymegállapítások, amiket nem vitathat. Igen? Csak hogy a feleségem pontosan e tények miatt szerelmes belém már 30 éve. Ha? Tehát végeredményben mégiscsak arról van szó, hogy kölcsönös utálatunknak nincs objektív oka. Immár 21 éve minden kimutatható ok nélkül utáljuk egymást. Ritka az ilyen tartós érzelem, ami két embert elkísér a sírig. Szavamra mondom, nagyon szívesen kimennék a temetésére, uram. Én is a magáéra! De honnan fogjuk megtudni, ha eljön az ideje? Hiszen még be sem mutatkoztunk egymásnak. Ó, pardon, csak ugyan. Doktor Csetneki Alfonz vagyok. Örvendek, Bokoli Csányi Csaba. Jözem, összejöhetnénk egyszer. Hívjon fel, uram. Benne vagyok a telefonkönyvben. Boldogan! Na. Mindenki kíváncsi arra, hogy mit hoz a jövő. Sokat tűnődök rajta, de teljesen eredménytelenül, hogy milyen lesz a földi élet például 3000-ben, vagy mondjuk 6000-ben. Erre vonatkozóan csak a sci-fi irodalom ad némi tájékoztatást regényben, filmen, meg a tévében. Ezek szerint a jövő embere fehér kezeslábasban kapcsoló táblák tömege közt fogja tölteni az életét, mindenféle fogantyúkat fog nyomogatni, hol föl, hol le, és időnként bele fog ordítani egy csőbe, hogy azt mondja átállni az X/2-es refugátorral, vagy a parallaxis bemérve 0 foknál Y-sugárral B3-as protonhajó projektálható, ilyesmiket fog egy csőbe ordítani a jövő embere, akinek beszédek kizárólag technikai műszavakból fog állani, egy-egy cifra káromkodással elegyítve. A szifik alapján biztosra vehető, hogy a mai szokásos zajok addigra teljesen kipusztulnak, ismeretlen lesz a léptek zaja, a kukadöre, az írógép kattogás, a traktorpöpögés, a táskarádió hangja, a fékcsikorgás, a pofon csattogása, a rendőr sípszava és még sok-sok ma még általánosan kedvelt zaj. Ezzel szemben a jövő embere teljesen más jellegű zajok között fog élni. Ezek fajtái berregés, surrogás, csörgés, sistergés, rotyogás, robbanás, morajlás, szóval nem emberalkotta zajok lesznek, hanem vagy titokzatos szerkentjük, vagy a világűr zajon. Ilyen ijesztő zajok, kapcsolótáblák, műszaki szakkifejezése közt fog élni a jövő embere mondjuk 3000-ben. De mi lesz 13000-ben? Hűha! Ezt még a sci-fi írók sem tudják elképzelni. Izgató kérdés, ugye? Még izgatóbb, hogy mi lesz jövőre? takarékoskodjunk. Hallott, hogy milyen érdekes törvényerejű rendeletet készül kibocsátani az elnöki tanács? Nem, miről van szó? Ezen túl tilos lesz postai úton, vagyis levélileg boldog új évet kívánni. Nyomtatvánnyal sem? Azzal sem. Ne mondja, ez csak ugyan érdekes. És miért? Takarékossági szempontból. Szakavatott statisztikusok kimutatták, hogy országos szinten ezáltal 300 tonna papíros takarítható meg, és további 100 tonna, ha a köszönő sorokat is beleszámítjuk. És akkor még nem beszéltünk arról a hatalmas munkáról, amit a posta, mint üzem, valamint a levélkézbesítők tömege megtakarít. Sok-sok millió forintról van szó. Ezek szerint én december végén nem küldhetek buékkártyát például a fogorvosomnak? De nem ám. Személyesen sem vihetem el? Nem bizony. Szabálysértésnek számít. Nem hittem volna. Nézze csak. A rendelet abból indul ki, hogy hazánkban a hajdani osztályellentétek megszűntek. Újak egyelőre nem alakultak ki. A társadalmi légkör nyugodt, sőt békés. Indokol tehát az a feltevés, hogy minden magyar boldog új évet kíván minden magyarnak. Ezt tehát írásban is megerősíteni fölösleges papír, bélyeg és munkapazarlás. Maga nem ért ezzel egyet? Megmondom őszintén, nem. Mert én bizony nem mindenkinek kívánok boldog új évet. Most szilveszterkor egy ronda fráter, véletlenül éppen a fogorvosom, el akarta csábítani Rózsikát, szeretett feleségemet, mindhármunk szerencséjére eredménytelenül. Én ezért neki, vagyis a fogorvosomnak azt fogom kívánni 1982-re, hogy egye meg a fele. Hát ezt megíratja neki. A készülő rendelet éppen azért bölcs, mert az ilyen tartalmú újévi üdvözleteket megengedi. Csak a fölösleges papírpazarlást tiltja. Szóval boldog új évet nem kívánni szabad? Az szabad. Az ellenségének mindenki megírhatja, hogy nem kíván neki boldog új évet. De nem kötelező. Persze, hogy nem. Na, mi lenne akkor a papírtakarékossággal? Meséli az egyik öreg barátom, hogy tegnap este megmotozták az önkiszolgáló közérben. Persze nem találtak nála lopott árut. Mondom neki, az ördögbe is hanyatszor hallok már ilyesmit, hogy ártatlan, becsületes emberek zsebében lopott sertésmájkrém után kutatnak. Mégiscsak megalázó viselkedés az ilyen. Szólni kellene valami nagyon illetékes helyen, hogy intsék több tapintatra az efféle boltok dolgozóit. Azt mondja erre a barátom, hogy eszembe ne jusson ilyesmi, a dolog egyáltalán nem volt kellemetlen. Vele ilyen kedvesen még sohasem bántak a közérben. A kartárs, aki motozta, még arra is vigyázott, hogy őt meg ne csiklandozza véletlenül. Az eredménytelen motozás után udvariasan elnézést kért, hivatali kötelességére hivatkozott, az ajtói kísérte és még gyógyszakát is kívánt, amiben eddig még sohasem részesült. Két derék ember találkozott tehát egymással, egy olyan, aki hivatali kötelességét híven teljesítette, és egy másik, aki nem lopott semmit. A kapcsolatuk ennek megfelelően kellemes és emberi volt, ennek hatására ő már is elhatározta, hogy ezentúl mindig ebben az üzletben fog vásárolni, reméli, hogy legközelebb is megmotozzák, mert nagyon jó érzés, de sajnos elég ritkán történik meg, hogy egy üzletben foglalkoznak a vevővel. Öreg urak beszélgetnek. Bocsánat, hogy megszólítom, uram. Láttátból már régen ismerik egymást, ugyebár. Igen, uram. Innen az önkiszolgáló ABC áruházból. Gondolom, uraságod a nyugdíjat. Igen, már 6 éve. Csak 6? Én már 10. Ön is a felesége megbízásából vásárol? Igen, úgy van, uram. Segítek az asszonynak. Tessék, mondani, ön szereti ezt az önkiszolgáló rendszert? Nem mondhatnám, uram, inkább utálom. Én is. Hát mi öreg urak, konzervatívak vagyunk, nem de? Ne, igen. De ez a kisebbik baj, uram. A nagyobb baj az, hogy sohasem találom meg, amit vásárolnom kell. Képzelje csak, a minap zsemélye morzsa helyett véletlenül mosóport vittem. Jó. Én meg kristálycukor helyett buzadarát. Nos, mit szólna hozzá, ha reggelenként találkoznánk, és visszavarázsolnánk a régi szép időket? Hogy érti ezt? Hát úgy, hogy előbb én szolgálnám ki önt, aztán pedig ön engem. Találkozunk reggelente pontosan 10 órakor a bejárat előtt. Én előre sietek, és udvariasan köszöntöm önt. Jó napot kívánok! Igen, én pedig természetesen visszaköszönök. Természetesen. Jó napot kívánok! De nem fogunk közfertűnést kelteni? Azzal nem törődünk. Tehát köszöntöm önt, aztán érdeklődöm a becses egészsége felé. Remek, remek. Nagyon, nagyon tetszik a dolog. És végül megkérdem, hogy mivel szolgálatok, és amire szüksége van, azt én keresem meg, és én rakom a kosarába. Önnek csak egy helyben kell állni, mint egykor régen. Nagyszerű, nagyszerű, uram. Aztán szerepet cserélünk, ugyebár? Úgy van. Na, mikor kezdjük? Hát akár hónap reggel 10-kor, helyez? Rendben van, uram. És kérem, hozza magával az unokái fényképét. El leszek ragadtatva, hogy milyen aranyosak. A viszontlátásra. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Mindig van remény. Már megint eltelt egy esztendő. Nagyon kérem, ne emlegesse az idő múlását. Új év pályán már fiatalabb koromban is buskomor voltam. Most meg már, hagyjuk. Történt valami magával? Nos, ha mindent tudni akar, történt. Elkészült a téli kabátom. Az életem utolsó téli kabátja. Napok óta képtelen vagyok másra gondolni, mint arra, hogy velem, noha már 70 is elmúltam, még történhet egy és más, de téli kabátot többé nem fogok csináltatni. Nézze, uram, a sors útjai... Nem kímélhetne meg a közhelyek áradatától? Vagy vigasztalni óhajt, ne fáradjon. Gondolja meg, téli kabátot nem egy-két évre csináltat az ember. 4-5 telet valamennyi téli kabáton kibírt. Ez meg, ami most elkészült, olyan prímas kótszövetből van, hogy a szabó, aki csinálta, 10 évet garantált, és ehhez képest szabta meg az árát is. Természetesen. Nem mondom meg, hogy mennyibe került. Mert akkor joggal kérdezhetne, hogy miből telt rá. Ajja, de fura ember maga. Hát ahelyett, hogy örülne a pompás téli kabátjának, az elmúlás gondolatával bíbelődik. Nagyon sivár elme uraságod. Maga például örülne egy szép asszony csókjának, ha közben arra gondolna, hogy életének utolsó csókjáról van szó. Újra csak azt mondom, hogy a jövő... Kilát a jövőbe, ugye? Meg a sors útjai, meg mit lehet tudni, meg fel a fejjel ismerek minden idevágó frázist. A tény azonban, vagy ha úgy tetszik, a matematikai valóság az, hogy 10 év múlva én már 83 éves leszek, ha megérem, és ha megérem, akkor sem fogok új téli kabátot csinálni. Az, hogy ebből a célból elmegyek egy jó hírű szabómesterhez, válogatok a szövetekből, mértéket vesz, és kétszeri próbával elkészül a téli kabátom. Ez velem többé nem esett meg. Nem látja be, hogy milyen rettenetesen nyomasztó gondolat ez. Valahányszor felveszem az új téli kabátomat, a könyörtelen elmúlás gyötrelmes gondolata vesz erőt rajtam. Felveszem a téli kabátomat, megállok a tükör előtt, és elérzékenyülök, mert mit látok a tükörben? Azt látom, hogy egy életerős és vidám tekinteti férfi téli kabátot rendel a szabójánál. Ujjai között dörzsöli a szövetet. Elégedettem bólincs közben én már. Régen kimporladok a köztemetőben. Sohasem voltam piperkőc divatfi, de mindig örültem egy-egy új kabátnak. ettől az örömtől mostani kabátommal egyszer is mindenkorra elbocsúztam. Nézze, uram, a sors... Na, várjon! Állok a téli kabátomban a tükör előtt, és most már nem az előbbi férfit látom, mert újabb 30 évvel távolabb nézek a jövőbe, és már ő is az örök vadászmezőkre költözött. De megint csak látok valakit, aki nagy örömmel téli kabátot rendel. Mondja, képtelen megérteni ezt a kietlen bizonyosságot, az emberek még akkor is fognak téli kabátot rendelni, amikor én rám már a kutya sem fog emlékezni, utóbb sírba szállnak azok is, kik rám már egyáltalán nem emlékeznek. Újabb generációk rendelnek, újabb téli kabátokat. De én már nem fogok téli kabátot rendelni többé soha. Ez az utolsó, ha hiszi, ha nem. Belerokkanok ebbe a gondolatba. Örülök, hogy jobb hangulatban találom. Nos, mi újság? Semmi különös. Apropó, nem tud ajánlani egy ügyes, de olcsó szabót? Szeretnék egy új téli kabátot csináltatni. Nocsak, még egyet? Igen, a másikat ugyanis, azt a vadonatújat tegnap ellopták. Na látja, uram, sosem szabad feladni a reményt. Mondtam neki, hogy taxin menjen, fel fogom bontani a szerződését, és azonnali hatállyal menettem. Alászolgál igazgató, már itt is vagy. Már? Ez magának egy már. 1 óra 10 perc alatt érkezett vissza. Mert futottam. Ha visszafele nem futok, mint egy nurmi, még egy fél óra múlva se volnék én. Futott? Hát nem megmondtam magának, hogy taxin menjen? Hogy menjek, az igen, de hogy jöjjek is taxin, azt nem mondta. Rémes. Hát mi van Boronkaival? Ne is tessék kérdezni. Hogy ne kérdezzük, amikor azért küldtük oda? Bejön, vagy nem jön be? Bejön. Na, hála Istennek, csak hogy kinyögte. De csak egy hét múlva. Egy hét múlva? Hát ez őrület. Hát most mi lesz, kérlek? Hát mit csinálunk? Nem tudunk premiért tartani. Igazgató úr, kérem. Nekem volna egy ötletem. Miféle ötlete? Én eljátszanám a Boronkai szerepét. Maga? Egy Napóleont? Miket beszél maga? Igazgató úr, kérem, tessék nekem egyszer, egyetlen egyszer az életben megengedni, hogy megragadhassam a nagy alkalmat, hogy magamra vehessem álmaim vágyát. Napóleon csillagó egyenruhát. Ugyan, kérem. Igazgató úr. Ki tudja, talán még jól is állna nekem. Hát különben is ez egy nagy szerep. Még ha történetesen bele is mennék ebbe a bizarr kísérletbe, hát estig nem tudja megtanulni. Én már tudom is, igazgató úr, kérem. Tudja. Hogy én minden szerepet tudok, amit ennél a színháznál játszanak, mert hát ha egyszer sor kerülhet rá, hogy más nem mondjak, igazgató úr, én tudom például Rómeus Júliából a Júliát. Júliát! Hát az ugyan nem a kedvenc szerepem. Hát, hogy őszinte legyek. De ha én egyszer Rómeó lehetnék, és ott állnék lent az eresz alatt. Erkély alatt. Én vidéken játszottam, hogy ne. És odasugnám az én szeretve, imádott Júliánnak. Ember küzdj, és bízva, bizál. Ez az ember tragédiájában van. Ott se rossz, de nem rossz, de hogy itt milyen jól jön neki. Nem is tetszik elhinni. Én kezdek megbarátkozni a gondolattal. Játsszuk vígjátéknak ezt a drámát. Hát én már megmondtam, kérlek, a magamét. A darabba én magam is játszom, a darabot én rendezem, tehát minden felelősség az enyém. Ilyen kísérletezésekkel nekem nincs időm foglalkozni. Ügyelő, kérem! Tessék, kezdhetjük! Őfelsége első Napóleon, Franciaország császára! Éljen a császár! Éljen! Éljen! Éljek én! Mit csinál maga szerencsétlen? Hát hogy néz ki maga? Hát mint egy született Napóleon. Fegyverrel a vállán és két karddal? Hát egy ilyen háborúban, amelyben most én vagyok. Tudja mit? Még kevés is. És most látom a hátizsákot a vállán. Hát egy kis elemózsia van benne. Libacom, lecsó, és egyéb apróság. Minek az? Hát éhezen egy Napóleon. És a pléd a hátán. Napóleon Franciaország császára egy pléddel. Tudja, milyen hideg van Oroszországban? Kész Szibéria. Hát mit szólsz ehhez, kérlek, igazgató úr? Hagyjuk ezt játszani. Nézzük meg, hogy mi jön ki belőle. Hát, jó nem jöhet ki, az garantálom. Hallatlan. Egy császár fegyverrel a vállán is ágyúval a hóna. Irigyli tőlem ezt a kis ágyút. Hát nem bánom, az ágyút is a puskát leteszem, de a két kardomhoz ragaszkodom, hogy szegény megboldogult régi rómaiak mondták, vagy ezzel, vagy ennélkül. Ja. Gyerünk tovább a darabba. Este nyilvános főpróba van. Hát jó. Felség, alázatosan jelentem, hogy Ney tábornok által jelentett nagy ellenséges csapattestek az én véleményem szerint felséged balszárnyát akarják bekeríteni. Mimet? A balszárnyát. Hogy egy ilyen háborúban miknek van kitéve az ember, a szárnyaim sincsenek biztonságban. Helyesnek tartaná felséged, ha ezt a tervet azzal húznánk keresztül, hogy itt fent, északon, Neymarsal át kell a Berezinán? A számból vette ki ezt a haditervet, kedves tábornokom. Inogjon meg a trónom, ha nem azt akartam mondani. Nej, szó nélkül keljen át a Berezinán. Hány ágyunk van nekünk? Berezina előtt 50. És tank? Tank az nincs. Nincs? Micsoda hanyagság ez? Elindulni tank nélkül egy ilyen háborúba? Én magammal tudom hozni a plédemet, és az urak otthon hagyják a tankot? De a tank még nincs feltalálva. Az nem kifogás. Tessék feltalálni. Kérlek, drága igazgató úr, hát lehet ezt mondani? Ne akadd meg folyton a darabot. Lehet mondani. Gyerünk tovább. Hát jó. Hát én nem bánom. Felség, a csapatukra rendkívül lelkesítően hatna, a felséget személyesen ott volna közöttük az átkelésnél. A csapatok előtt fellobogna felséged legdicsőbb csatáinak emléke. Az én dicső csatáim. Marengo, Vágrán, Jéna, Rákospalota, Pesterzsébet. Pesterzsébeten nem csatázott, felséged. Mit tudja az maga? Ott volt csak a csata. A házbér miatt jött a házi úr, átkelt a Berezinán, akarom mondani az előszobán, és a hálószobán keresztül átkarolt a bal szárnyamat, és én repültem. Felséged, elegendőnek tartasz átkelés kierőszakolására 3000-et? No, de nem kell erőszakoskodni. Nem, az ezredek szépen menjenek simán át a hídon. De az ellenséges tábornok csapatai ellenállást fognak tanúsítani. Majd én beszélek azzal az ellenséges tábornokkal. Hívják azonnal ide? Mi az, hogy hívják ide tábornokot? Ő a szemben álló csapatok főparancsnoka. Igazgató úr! Hát kérlek, hát ez mégsem lehet! Hát ezen nevetni fog a közönség! Ezt akarjuk, kérlek! Csak így tovább, kedves tipacs! Nagyon. Mit mond ön, amikor megmondják, hogy a tábornok nem jön ide magához? Felhívom telefonon. Hát az pokoli! Nincs telefon! Napóleon nem beszélhet telefonon! Miért, babonás? Fél, hogy elveszti a csatát, ha telefonál? Hát Napóleon egy intelligens ember volt. Felség! Telefonhoz kérik felségedet! Interurbán? Párizs! Az udvar jelentkezett! Az udvar? Különben várjon! Hozza ide a készüléket! Igenis, felség! Mi volt ez már megint? Az én kis Mária Luizikámnak van a születésnapja. Felhívtam telefonon. Telefonon? 1807-ben? A számot nem én tárcsáztam? Na de kérlek, igazgató úr, az ég szerelmére, hát Napóleon idejében így nem találták fel a telefont. Ilyen technikai kérdésekben én nem vagyok járatos. Júj, menjünk hát, tovább? Hát ez őrület, így kompromitálni az én rendezésemet. Napóleon telefonál. Ha sokat beszél, még rádiózok is. Leülök és fogni fogom a csárdás királynőt Pestről. De ha azt mondja, hogy Honti Hanna se volt még Napóleon korába, akkor aztán botrán csinálok. Hát kérlek, igazgató úr, hát ez képtelenség! Parancsoljon, felség, a telefonkészülék! Halló? Itt Napóleon? Nem érti? Napóleon, betűzöm. Ne, mint Nimolé. A, mint Auslag. P, mint Poniló. E, mint Ecet. Na, érti már? Igen. Napóleon. Udvarmester úr, legyen szíves a nagyságos asszonyt a telefonhoz. Mária Luizikám, te vagy? Szervusz. Igen. Itt Napcsi? Igen, a te kis hősöd beszél Lengyelhomból. Gratulálok a születésnapodra. Látod, milyen figyelmes vagyok, fiacskám? Míg fel sincs találva a telefon, és én már telefonálok neked. Edisonnak a papáj még csak most kezd udvarolni Edison leendő mamájának, és már itt állok a telefonkészülék előtt. Halló, halló! Ki az? Lépjen ki a vonalból! Kicsoda? Goethe? Goethe, lépjen ki! Goethe? Goethe-vel beszél maga telefonon? Goethe se volt még akkor? Goethe volt. Na végre. Csak hogy látok már egy kis intelligenciát magán. De Goethe nem beszél telefonon. Hát velem beszél. Éppen valami Schiller nevű urat keres. Halló? Goethe-kém édes. Lépjen ki, fiam, mert botrán csinálok. Mit? Hogy most írja a Faustot? Na mondja már. Kabaré darabokkal most el vagyunk látva. Hagyjál, menjen már ide. Halló, Luizikám? Hogy van Franciaország? Vigyázz, fiam, a trónomra ne üljön senki se, amíg haza nem megyek. Jó, jó, hagyja, ez már akkor is így volt. De hagyja már. Jó, drágám, majd viszek neked Moszkvából valamit, egy flapjacket, vagy valami ilyet. Mit, fiacskám? Egy trojkát? De tudsz te azon játszani, fiam? Jó, fiacskám. Szervusz, drágám. Éljen Napóleon! Visszaesett a tantuszom is. Vigyák ki a készüléket. Igen! Ízbontó! Ízbontó! Kérlek, igazgató úr, hát el még nem volt példa! Hagyd már, kedves Ákos! Nekem nagyon tetszik így ez a darab. Nekem is! Igen! Felség, óriási szenzáció! A tábornok van itt! Kérem, hát most nem ez a jelenet jön! Bejön Vera a kis lengyel lány, a császárnak megtetszik, megcsókolja, ebben a pillanatban beront a lány vőlegénye, meglátja a jelenetet, és Napóleont egy hatalmas késsel vállon szúrja. Igen, ezt játssz el maga. Mert először is nem hagyom magam vállon szúrni. És másodszor? Másodszor pláne nem hagyom. És harmadszor megmondtam, hogy én bohózatra javítottam át a drámát. De hát itt van a dráma magva. Igazgató, kérlek, hát a feszültség. Hát mi lesz a feszültséggel? A feszültség feloldódott, kérlek. Úgy! Hát te is így beszélsz! A drámai magot nem lehet kihagyni a darabból. Hát mi lesz a magból? Hát mi van itt? Konyha, kertészet vagy színház? Hát ennek mániája a mag. Hát a mag el van vetve, de nem kell ki. Kéretem az ellenséges tábornokot. Nehogy a mag közben kikeljen. Parancsoljon, tábornok úr! Hát én erre a jelenetre nem vagyok kíváncsi. Ülescu a székítjére, tábornok úr. Felség, a francia trón urát, uramnak nevében üdvözlöm. Én is a trónom, örvendünk, és ugyanazt kívánjuk uradnak, mint ő nekünk. Most jó néz ki, szegény ő is. Felség, az én küldetésem célja az, hogy a további vérrontást elkerüljük. ha a béke kísérletem nem sikerül, figyelmeztetem felséged, hogy még ma éjszaka rohamra vezénylem a hadseregemet és az ön csapatait, összetöröm, felgöngyölítem, szétzúzom. Ugyan, tábornokom, ha mit gondol, kivel áll maga szembe? Engem mer maga megfenyegetni egy Napóleont? Hát nem hallotta maga, hogy mi történt Marengónál? Hallottam, felség. Jénánál? Hallottam, felség. De egyről elfelejtkezik, felséged, hogy velem még nem harcolt. Ha így beszél, nem is fogok. Érti? Megállni! Megállni! Igazgató úr, kérlek! Igazgató úr, Boronkai itt van, mag egészséges. Játssza a szerepét, és már maszkírozza is magát az öltözőjében. Itt van Boronkai? Azt mondja, hogy Pipacsal megüzente, hogy jön. Pipacs? Hát maga hazudott. Tudok róla, igazgató úr, kérem. Én egyszer az életemben hőst akartam játszani. Most már játszottam. Rajtam volt Napóleon egyenruhája. És most vége mindennek. Finita la Napóleon. Nincs finita, barátom. Mert a szerepet nem Boronkai, hanem maga fogja játszani. Istenem, igazgató. Na de kérlek. Na igen, igen, igen, maga fogja játszani, úgy, ahogy most játszotta. Hát, remek volt. Így fog menni a darab. A maga fizetését pedig felemelem a háromszorosára. Ja. Mennyi volt eddig a fizetése? Semmi, és most ennek a háromszorosa lesz. Kedves nézőink, kedves közönségünk! Milyen furcsa a hangja, Julika? Az enyém furcsa, hát hallaná magáét. Ez nem az én hangom, ez a magáé. Ez a magáé. Cseréljünk csak helyet, hát az a baj, minket a közönség úgy szokott meg, hogy én a maga bal oldalán állok a kis kölcsönzői smokingomban. Mi így lettünk kitalálva. Akkor ez a rendező bosszúja volt. Mondtam, én nem szabad újat húzni a televízióval. Maga ilyen gyáva. Én? Sőt, elhatároztam, hogy föllázadok. És miért lázom? Mert nem hagyom magam beskatujázni. Én a Táncdal Fesztivál óta csak ilyen tánczenei műsorokba konferálhatok. És ez magának nem elég? Ha maga könnyen beszél, magának ott van az a kis vidám show, a Delta. Hát oda például engem miért nem hívnak? Majd jövőre. De most az év utolsó tánczene műsorát kell konferálnunk. Hát akkor essünk túl rajta. Kedves nézőink, kedves közönségünk! Ismét elbúcsúzunk egy évtől. Apropó, és még nem leltároztunk. Itt akar leltározni a stúdióban? Hát nem leltározni, de el kell készítenünk az év slágeriparának mérlegét. Magánál van a beszámoló, legyen szíves, olvassa. Magyarországon 1971-ben átlagon felüli volt a tánccal termés. Ami a mennyiséget illeti. A Táncdal Fesztiválon bemutatott dalokból sláger lett, szám szerint... Na hát az annyi nem. A verseny független volt az előadóktól. A rendezők számos új, fiatal, pályakezdő énekest is felvonultattak. A fiatal, új, pályakezdő énekesek közül díjat nyert Korda György, Kós János, Kovács Kati, Zalatnai Sarolta, a Vadonatúj Illés Együttes. Ez utóbbi elnyerte a zsűri szóbeli válveregetését is. Bátran kijelenthetjük, hogy az 5. Táncdal Fesztivál 100%-kal színvonalasabb volt az előző évi fesztiválnál. Mert az előző évben a dolgozók pihenésének zavartalansága miatt nem rendeztek fesztivált. A fesztivál a magyar hanglemezgyártás színvonalát is emelte. És egy Liszt oratórium Párizsban rangos nemzetközi díjat kapott. A fesztivál lemezek az elődöntőkre rekordidő alatt elkészültek. A Liszt oratórium felvételei 2 évig tartottak. A fesztivál szerkesztőbizottsága az idén a szokásos egy helyett 2 műsorvezetőt alkalmazott. Látja, de most se tudok mit mondani. Fogalmam sincs, hogy mit kerestünk mi ott ketten. Férfi létére bizonyára tudja, hogy a díszszemlén miért ül két tüzér egy ágyutalpon. Fogalmas. Mert egyedül nem bírja a rázást. Az idén is megrendezték neves külföldi előadókkal a fesztivál sikeres gálaestjét. Ahol ismét kiderült, hogy egyáltalán nem baj, hogyha egy slágernek nem értjük a szövegét. Emellett a rádió, a televízió és a hanglemezgyár stúdióiban még megszámlálhatatlan új táncdalfelvétel készült. Hát ezek közül a pehesnő a Sári, a Pingvin úr és a Három aranyásod című vadonatúj dalok óriási sikert arattak, nem kisebbet, mint azok, amelyek most következnek majd. Természetesen sok idei sláger is forgalomban marad még a következő évben. A szakemberek szerint jövőre is a legtöbbet énekelt dal... A Schneider Fánide azt mondta... Valamint a Holdvilágos Éjszakán című mű lesz. Ami egyébként elhangzik következő sláger egyvelegünkben. Ez amolyan kis táncdal fesztivál lesz. Jaj, de jó, akkor most bemutatjuk a zsűrit. Itt nem lesz zsűri. Ezeket a dalokat már jó néhányszor zsűrizték. Hár pedig az a zsűri olyan jó hetsz. Na, ide viszont. Hát akkor most bemutatjuk az előadókat. Felesleges. Csupa olyan előadó szerepel, akit az egész ország ismer. Hát ide figyelni, hogy valami hasznunkat azért vegyék, akkor soroljuk fel a bemutatandó dalokat. Semmi szükség sincs rá. Csupa olyan dal következik, amely már néhány éves sláger, és jó néhány évig még az is marad. Julika, kérem, akkor egyet magyarázzon meg, mi dolgunk van nekünk itt? Magának van még egy fontos teendője. Ja, tudom, a szokásos, vigyem ki a mikrofon. Nem. Kivételesen maga inti be a zenekart, mert nincs itt a Körmendi Vilmos. Jaj, ez jó pillanat, engedjen csak. Nem ajánlom. Még tegnap készült, és sajnos a melegben. Köszönöm. Hát akkor egy hagymásos tégasztal. Nem ajánlom. Nagyon kemény marhót kaptunk. Hát akkor már nincs sok választásom, ugye? Meleg ételnek már nincs, és más csak marha pörkölt. Hát akkor marha pörkölt. Az is marha. Uh-huh. Hiszek magának. Hát akkor ma nem eszünk meleget. Az imént láttam pasírozatot a pulton. Milyen? Nem ajánlom. Hatnapos. Mit is kaphatnék még? Tudja mit? Húzza nekem két pogácsát, meg valami gyümölcslevet. Nem ajánlom, a pogácsa kőkemény, és a gyümölcslé sajnos megerje. Akkor hozzá ide nekem az üzletvezetőt. Nem ajánlom. Épp az imént mondta, hogy aki még egyszer reklamál, azt nagyon üti. Mondd öregem, valóban, hogy végződött tegnap este a veszekedésed a feleségeddel? Térden csúszva jött oda hozzám, dicsekszik a közben, ne beszélj. És mit mondod? Azonnal gyere ki az ágy alól. Megesik, hogy a tikkasztó nyári melegben az ember beül egy kellemes kis kertvendéglőbe, rendel egy kancsó, pince hideg borocskát, egy jót kortyol belőle, és amikor már lehűtötte magát, jön egy újabb lehűtő, egy léhűtő. Bocsánat, meg tetszik engedni. Köszönöm. Ez itt, én nem szeretek inni a feleségem társaságában. Miért? Mert borzasztó kettőt látni belőle. Itt a pénz egy órára. Köszönöm, gazdátásra. Jaj, most jut eszembe, ne tessék haragudni, nincs nálunk óra. Ne izgassa magát, ez időmérő csónak. Hogy? Pont egy óra múlva telik meg vízzel. Mondhatsz, amit akarsz, a nők mindig hálátlanok lesznek. Barátnő például nem akarja hordani azt a bundát, amit legutóbb szereztem neki. Miért? mert csak 2 hónapot kaptam érte. Vigyázzon, asszonyom! Beesik a vízbe! Mi gyüze hozzá? Maga a feleségem, vagy az enyém?